U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Kada te dvoličnjaci dođu, vele, mi svjedočimo da si ti zbilja Allahov poslanik, a Allah zna da si ti njegov poslanik. Allahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu ya'lamu. Allah svjedoči da su dvoličnjaci zbilja lažci. Oni svoje zakletve štitom uzimaju i od Allahova puta odvraćaju. Ogavno li je to kako oni postupaju? To je zbog toga što su oni vjerovali, pa potom uznevjerovali. Pa su im potom srca njihova zapečaćena i oni ne shvaćaju. A kada ih ti vidiš, zadivljuje te izgled njihov. A ako progovori, ti slušaš riječi njihove. Ali oni su kao šuplje naslagano drvlje. Misli da svaki povik protiv njih je. Oni su neprijatelji, pa spram njih oprezan budi. Ubio ih Allah. Kuda se okreću? A kada im se kaže, dođite, Allahov poslanik vama oprost iskače. Oni glavama svojim mašu. I vidiš ih kako još oholo odvraćaju. Svejedno je njima da li im ti oprost tražio ili im oprost ne tražio. Allah im oprostiti doista neće. Allah zbilja na pravu stazu narod griješnički ne upućuje. Oni su ti koji vele, ne ne dijelite onima kod Allahova poslanika da bi od njega otišli. A riznice nebesa i zemlje Allahu pripadaju. Ali dvoličnjaci ne shvaćaju. I vele, ako se u Medinu vratimo mi, iznijeće zbilja časni prezrenog prognati. A sva čast Allahu i njegovu poslaniku i vjernicima pripada. Ali dvoličnjaci ne znaju. O vjernici, neka vas ne odvraćaju imeci vaši i djeca vaša od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, takvi gubitnici pravi bit će. I od onoga čime smo vas mi obskrbili dijelite. Prije nego li nekome od vas smrt dođe, pa da onda rekne: Gospodaru moj, da mi malo odgodiš do roka skoroga. Pa da i ja udjelim i među dobrim ljudima budem. A neće doista Allah ni jednoj duši odgoditi kada je vrijeme njezino i rok pohodi. I Allah je obaviješten o svemu što činite vi.